Jeg sitter her i studio sammen med den kjente påskeekspert Arne Pinseåsen, som vi har bedt komme hit for å gi lytterne litt råd om påsken og påskefeiringen. Ja. Velkommen hit. Takk for det. Og da det kanskje naturlig å på en måte begynne i den ene enden, så å si, av påsken. Ja. For eksempel med å komme med noen råd om hvor man skal reise i påsken, for eksempel. Det for eksempel kanskje vanskelig å få hytte. Nei, det det på ingen måte. Man kan bare henvende seg til hyttegodskontoret, og de finner alltid en hytte. Okay. Men bevares, hvorfor forlenge vinteren ved å reise til fjells, når det finnes et vel av andre og mer eksotiske reisemål? Påskeøya, for eksempel? Ja, selvfølgelig. Ja, og så har vi Pinseøya. Pinseøya? Og så har vi midt i mellom øya. Midt i mellom øya? Ja, den ligger midt i mellom Påskeøya og Pinseøya. Akkurat. Et annet populært reisemål er Hengek. Hengek? Er det også en øy, kanskje? Ja, det er en øy. Ja, selvfølgelig. Hengekøya. Ja. Og så Smørøya, da. Den er best midt i, faktisk. Ja, midt i. Det er en av 12, det, da. Ja, det er en av 12. Den beste av de, faktisk. De andre 11 er ikke noe særlig. Akkurat, jeg forstår. I det hele tatt så er det moderne å reise til øyer eller øygrupper i Sydhavet. Mm-hmm. Seychellene, Hemoridene, Kalkylene, Kapp Farvel, Kapp Godag, Kapp Nå, hvordan står det til? Hvem var forresten den blondinen jeg så deg med i går? Jeg tror vi skal holde oss til saken, kanskje. Saken? Å ja, nå tror jeg de misforstår. Stedet heter faktisk Kapp Nå, hvordan står det til? Hvem var forresten den blondinen jeg så deg med i går? Jaha, hvor ligger den da? Londinen? Er det andre reisemål? Ja da. Ja? Ja da. Ja da? Ja, ja da og Sinatra. Ja, Sinatra har jeg forresten to blå øyne selv. Øyer. Ja, så det var litt... Ja, det var litt misforstått. Ja, det var en annen øy. Ja, det var to andre øyer faktisk. Nettopp. Andre... Ja, vi har også har vi selvfølgelig fastlandsøyene, mandeløyene, endivene, agurkene, armhullene, brystvortene og Mallorca. Mm. Ja. Men nå har du jo kommet med mange eksklusive råd til andre. Har du noen råd til deg selv? Nei, selv har jeg ikke råd. Så jeg drar på hytta, jeg. Aha, hvor har du den? Den har jeg på Åremål. Fasi mamma kom! Ahola, heya, ahola! Fasi mamma kom! Ahola, heya, ahola!